pralka Electrolux Slim z pojemnością 6 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1469 zł. Teraz za 1369 zł. Taniej o 100 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 26 marca. Minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Do jutra decyzja prezydenta w sprawie tabletki dzień po. Do podpisania ustawy przekonywały Andrzeja Dudę posłanki lewicy. 6 osób poszukiwanych po zawaleniu się mostu w Baltimore. Joe Biden zwołał sztab kryzysowy. W ramach akcji koszyczek dla seniora do kilkudziesięciu osób w Szczecinie trafiły wielkanocne paczki. Prezydent zadeklarował, że przemyśli argumenty za ustawą w sprawie dostępności tabletki dzień po. Powiedziała o tym po spotkaniu z Andrzejem Dudą szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. Prezydent ma czas do jutra na podpisanie noweli ustawy, która pozwoli kupić tabletki dzień po bez recepty osobom, które skończyły 15 lat. Pan prezydent przyjął sporo naszych argumentów, z częścią się absolutnie zgodził, je podzielił. Ma parę wątpliwości, które ona musi rozstrzygnąć w swoim sumieniu i pewnie jeszcze w jakichś dyskusjach ze swoimi doradcami. Natomiast powiedział, że jest przestrzeń do porozumienia, jakiegoś porozumienia w tej sprawie. Jaką decyzję konkretnie podejmie pan prezydent, tego nam nie oznajmił. Ministra zdrowia Izabela Leszczyna zapowiedziała w ubiegłym tygodniu, że jeśli prezydent nie podpisze ustawy, to dostęp do tabletki dzień po będzie uregulowany rozporządzeniem w ramach recepty farmaceutycznej. Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem prokuratury prowadzi dochodzenie w sprawie śmiertelnego wypadku w Tatrach. Dziś przed południem zginął tam żołnierz wojsk specjalnych. To kolejny wypadek z udziałem żołnierza. Wczoraj na poligonie w wybuchu zginęło dwóch saperów. W związku z tym szef MON zarządził przegląd wszystkich procedur oraz warunków bezpieczeństwa obowiązujących w szkoleniu Wojska Polskiego. Informacje o wypadku generał Sokołowski otrzymał w południe. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych niezwłocznie powiadomiło rodzinę zmarłego żołnierza, obejmując ją opieką psychologiczną i wszelkim wsparciem. Żołnierz 30-letni brał udział w szkoleniu w Wysokich Tatrach, przygotowywał się do zawodów w Szwajcarii, uległ nieszczęśliwemu wypadkowi. W związku z zarządzonym przez ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza przeglądem standardów bezpieczeństwa obowiązujących podczas szkoleń, część z nich została aktualnie zawieszona. Wyłączone są z tego jedynie szkolenia żołnierzy ukraińskich, działań operacyjnych, a także szkolenia jednostek, które obecnie przygotowują się do misji. Jan Olęcki, Polskie Radio. 6 osób jest poszukiwanych po tym, jak kontenerowiec uderzył w most w Baltimore. Czteropasmowa konstrukcja o długości około 4 km zawaliła się. Prezydent USA mówi, że był to wypadek. Joe Biden zwołał w tej sprawie sztab kryzysowy i zapowiedział, że rząd federalny wesprze odbudowę mostu i miejscowego portu. Wyślemy na miejsce wszystko, co jako rząd federalny mamy do dyspozycji, by wesprzeć akcję ratunkową. Razem odbudujemy port. Wszystko wskazuje na to, że doszło do strasznego wypadku i nie ma wskazania, że było to celowe działanie. Załoga statku zdołała zaalarmować agencję transportową w stanu Maryland, że straciła kontrolę nad jednostką. Dzięki temu lokalne władze wstrzymały ruch na moście jeszcze przed katastrofą, co uratowało wiele ludzkich istnień. Prezydent Biden zapowiedział również, że uda się na miejsce katastrofy, jak to określił, tak szybko, jak się da. Wielkanocne paczki dla seniorów przygotowali uczniowie jednej ze szczecińskich szkół podstawowych wraz z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. To w ramach akcji koszyczek dla seniora, mówi Maciej Chomis ze szczecińskiego MOPR-u. Okres świąteczny jest zawsze trudnym czasem dla osób starszych, samotnych, które nie mają kontaktów z rodziną. Uczniowie wraz z pracownikami ośrodka odwiedzili seniorów, wręczyli przygotowane wcześniej przez siebie prezenty. Dla wszystkich były to bardzo emocjonalne spotkania. To także okazja do międzypokoleniowej integracji, bliższego poznania się i przede wszystkim zmniejszenia poczucia izolacji społecznej osób starszych. Paczki otrzymało w tym roku 40 seniorów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Mateusz Warianka. Zapraszam. Trwa odliczanie do decydującego awansie na Mistrzostwa Europy meczu. Piłkarska reprezentacja Polski w finale baraży zagra na wyjeździe z Walią w Cardiff, gdzie odbędzie się to spotkanie. Są Tomasz Kowalczyk i Filip Jastrzębski. Dobry wieczór, panowie. Dobry wieczór. Trzeba przyznać, że Takiej ekscytacji przed ważnym meczem reprezentacji Polski nie było od dawno, chyba od meczu z Francją na Mistrzostwach Świata w 1/8 finału. Ale tylko sobie możemy zawdzięczać to, że tutaj się znaleźliśmy, bo my jako reprezentacja już powinniśmy odliczać dni do Euro, już szykować się do fazy grupowej, a nie tułać się po jakichś miejscowościach i rozgrywać dobijaki, tak zwane mecze barażowe. No ale to, co zepsuliśmy, to już za nami, dziś trzeba te błędy naprawić. Tak jest, zbieramy zabawki, sprzątamy pokój i mam nadzieję, że ruszymy na Mistrzostwa Europy, a dziś no, prawdopodobnie z dwójką napastników wyjdziemy w tym spotkaniu. Będzie starał się Michał Probierz też zagrać ofensywnie, też będzie starał się przeciwstawić Walii, która rzuci się z pewnością od pierwszej minuty w stronę naszego pola karnego. Liczymy bardzo na Roberta Lewandowskiego, na Nikolę Zalewskiego, na Piotra Zielińskiego, no i niestety na Wojciecha Szczęsnego, który dziś może tutaj na City Cardiff Stadium mieć bardzo, bardzo dużo roboty. Oby jak najmniej, ale jeśli dojdzie co do czego, to niech spisuje się tak jak na Mistrzostwach Świata w Katarze. Początek tego spotkania o 20:45. Dziękujemy. Będziemy jeszcze wracać do Cardiff, a na młodzieżowe Euro awansowała już reprezentacja do lat 17. Biało-czerwoni w ostatnim meczu eliminacji pokonali 2-1 Czechów i zajęli pierwsze miejsce w grupie z kompletem punktów na koncie. Mistrzostwa Europy na Cyprze rozpoczną się 20 maja. Wieczorem swoje święto w Miami może mieć Hubert Hurkacz. Polak zagrał awans do ćwierćfinału turnieju WTA 1000. W 1/8 finału zmierzy się z Bułgarem Grigorem Dimitrowem. Hurkacz w Miami spisuje się zdecydowanie lepiej niż w innym prestiżowym turnieju w Indian Wells. Na pewno dużo lepiej też czuję się tutaj na kortach. Bardzo ciężko też grało się piłkami, które brali w tym roku na Indian Wells i duża też ilość zawodników miała z nimi problemy. Ja też niestety między nimi, więc na pewno ten margines błędu był bardzo minimalny, gdzieś o pomyliło się o 2 centymetry na rakiecie. Ta piłka już zdecydowanie była dużym autem, więc nie grało się tam łatwo. Mecz Hurkacza z Dimitrowem rozpocznie się za około 2 godziny. I na koniec jeszcze siatkarska Tauron Liga Kobiet. Trwa drugie starcie pomiędzy Budowlanymi Łódź a ŁKS-em. Stawką, przypomnę, jest awans do półfinału. ŁKS prowadzi w tym momencie 2-0 i ma piłkę meczową. Rywalizacja, przypomnę, też toczy się do 2 zwycięstw. Pierwsze spotkanie Budowlane wygrały 3-2. Noc bez deszczu i od 1 stopnia na północnym wschodzie do 6 na Dolnym Śląsku, a jutro dużo słońca, mało chmur, 0 opadów i przyjemne temperatury, przeważnie 17-18 stopni. Zapraszamy do reklamy. Marian! Ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki. Do apteki? A co się dzieje? Łapie mnie skurcze. O, ty pewnie będziesz wiedziała. Muszę kupić jakiś magnez. Zwróć uwagę na skład i kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się potas wspierający prawidłową pracę mięśni, a dodatkowo masz też witaminę B6. Komplet składników w jednej tabletce. I do tego Neomax jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomax Skurcz. Dzięki za poradę. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu? Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozytivum. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozytivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 6 zł. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Polecam. Ewa Gawryluk. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 19. Maciej Załęski, Gosia Jakubowska, Michał Kowarski. Kłaniamy się. Za chwilę nasz znamienity gość zaprezentuje... Półperfekcyjnej płyty. Ale najpierw obudzą nas sny. Jak syreny. patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć nie. Więc gryzę wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a ja klnę. Muzyk, wokalista, autor tekstów, kompozytor, organizator festiwali i człowiek, który mimo tego, że już się w życiu napływał, to byłby w stanie wygrać niejedne zawody w pływaniu kraulem na 400 metrów. Artur Rojek. Dzień dobry, ale dobry to ostatnie to raczej bym chyba ten, to już nie byłoby tak łatwo. Nie byłoby tak łatwo? Na pewno. No, ale mimo tej twojej przeszłości związanej z pływaniem, to myślę, że mnie byś pobił w każdym razie. Dobrze, zacznijmy od tego, co u ciebie teraz będzie się działo, ponieważ 20 kwietnia zaczynacie trasę koncertową. Z kim i jaka to będzie trasa? Tak, to będzie trasa, która jest kontynuacją koncertu, który odbył się pod koniec ubiegłego roku, czyli koncertów, dwóch w zasadzie koncertów w Nosprze pod hasłem Odrobinę Więcej. I jakby ta forma tego koncertu, która była dosyć inna od tych wszystkich, które gram na co dzień, czyli taka z udziałem dużej ilości gości, będzie miała swoją kontynuację w innych miastach poza Katowicami. To będzie Wrocław, Poznań, Kraków, Warszawa, gdzie zagram w większości tych miast dwa koncerty i na każdym z tych koncertów pojawią się inni goście. No, to jakby jacyk pojawią się goście, to dopiero dowiemy się na koncercie. Mhm. Tak zresztą było też w Nosprze. Uczestnicy koncertu nie wiedzieli do końca, jacy to będą goście. Znaczy ogłaszaliśmy ich dopiero, że tak powiem, pod koniec. Mhm. Wtedy już, kiedy koncert był sprzedany, to dopiero zaczęliśmy ogłaszać gości. Tutaj będzie tak, że goście będą niespodzianką. Na każdym koncercie będzie ktoś inny. Mhm. No dobrze, to w takim razie nie do dopytuję i zapytam o też twoją działalność organizacyjną, ponieważ nie dość, że trasa koncertowa, no to jeszcze oczywiście organizacja Great September i o festiwalu. Jak wygląda twój work-life balance i czy znajdujesz miejsce na to, żeby odpoczywać? W zasadzie to cały czas mózg pracuje. Jeżeli jeszcze do tego dołożymy pracę nad piosenkami czy płytą, którą chciałbym, żeby ukazała się po wakacjach, to nie ma takich zbyt częstych momentów, kiedy jesteś w stanie się od tego w 100% oddzielić. To cały czas jest, nawet w tym momencie, kiedy czegoś nie robisz, to i tak to gdzieś z tyłu głowy zawsze siedzi. Natomiast w związku z tym, że wszystko to kręci się wokół muzyki, która jest w zasadzie od zawsze moją pasją, to nie jest to też tak, że mógłbym teraz narzekać, że tego jest za dużo. No, generalnie robię to, co lubię, a jak robisz to, co lubisz i czym się pasjonujesz, to zmęczenie jest troszeczkę inne niż kiedy robisz coś, co musisz robić. No dobrze, to w takim razie, skoro padła fraza sakramentalna w postaci muzyka jest moją pasją, to teraz możemy płynnie przejść do powodu, dla którego się tutaj spotkaliśmy, czyli twojej połówki perfekcyjnej płyty. Jaka to płyta, dlaczego ją wybrałeś i dlaczego jest perfekcyjna? Wiesz co, miałem, to nie było takie proste wybrać akurat tą jedną perfekcyjną płytę, bo w zasadzie tych płyt przeze mnie się przewinęło bardzo dużo i takich, które miały bardzo duże znaczenie w różnych okresach życia. Natomiast jest kilka takich rzeczy, jest kilka takich zespołów, albumów, które pomimo upływu czasu cały czas do mnie wracają. Podszedłem do tego na takiej zasadzie, co wraca do mnie najczęściej. Nie mógłbym powiedzieć, że to jest najlepsza rzecz, którą słyszałem, ale ona wraca do mnie najczęściej. Najczęściej po nią sięgam spośród tych wszystkich rzeczy, które gdzieś tam przeszły przez moją głowę przez ostatnie, nie wiem, 30-40 lat. I tą płytą jest druga płyta zespołu Clone of Zymox pod tytułem Meduza. Kiedy ta płyta wychodziła, to był 86 rok. Poznałeś ją wtedy, kiedy ona faktycznie trafiała do, powiedzmy, przemysłu muzycznego, czy później? Jakie były okoliczności, kiedy pierwszy raz usłyszałeś ten album? Ja nie pamiętam, czy ja usłyszałem tę płytę w tym roku, w którym ona wyszła, czyli w 86. Natomiast pamiętam, dlaczego akurat po nią sięgnąłem. Bo to był taki czas, kiedy w tym takim wczesno-nastoletnim okresie byłem takim ekstremalnym fanem zespołu Pink Floyd i wykorzystałem kiedyś okazję i napisałem do takiej rubryki, która zajmowała, do pisma na przełaj, i tam była taka rubryka, która skupiała fanów różnych rzeczy i miałeś okazję pisząc i zamieszczając jakby swoje ogłoszenie, miałeś okazję jakby złapać kontakt z ludźmi, którzy interesowali się tym samym, co ty. W związku z czym to moje ogłoszenie, anons, że tak, nie wiem, jak to napisałem, już nie pamiętam, że szukam kontaktu z fanami tego zespołu, spowodowało, że napisało do mnie bardzo dużo ludzi i większość tych ludzi była dużo, dużo starszych ode mnie. Ja miałem wtedy 12 albo 13 lat. Nie spodziewałem się jakby tej ilości listów, które dostałem. Nie byłem mega onieśmielony, żeby na jakikolwiek odpisać. W zasadzie nie odpisałem na żaden. Więc trochę się nie dziwię. Ten mój kontakt z tymi panami jakby zakończył się tylko na tych 37 listach, które dostałem. I z jednego z tych listów dowiedziałem się o zespole Clone of Zymox. Ktoś, kto pisał do mnie i dzielił się ze mną z tą samą swoją pasją do Pink Floyd, zaczął mówić o innych rzeczach, które też lubi. I między innymi wspomniał o Clone of Zymox i to był ten pierwszy moment, w którym zapamiętałem nazwę i tak to się zaczęło. Myślę, że to miałem z 13-14 lat wtedy, no. To tak by pasowało, że to mniej więcej w tym czasie. Czy może pamiętasz jeszcze jakieś inne zespoły albo inne inspiracje, które do ciebie przyszły właśnie z tymi listami? Nie pamiętam. Natomiast ten moment, ten fragment, który dotyczył Clone of Zymox, poprzez Clone of Zymox zainteresowałem się dalej czymś, a w związku z tym, że Clone of Zymox był bardzo mocno związany z legendarnym trójkowym programem Romantycy Muzyki Rockowej, to ten program stał się dla mnie takim wtedy odkryciem. I po Clone of Zymox przyszły różne inne rzeczy, jak nie wiem, wczesny Depeche Mode, czy Yazoo, czy Duran Duran i wszystkie te zespoły, które w tamtym czasie w ramach jakby hasła New Romantic były tym takim czymś najważniejszym. Mhm, mhm. Dobrze, myślę, że to jest dobry moment, żeby przejść do przesłuchu tej płyty. I oczywiście po pierwszej połówce drugiej płyty Clan of Zymox porozmawiamy sobie troszeczkę na temat tego, co faktycznie na tej płycie jest. Thank you.

Always, always. Jakie emocje wywołuje w tobie ta płyta, kiedy słuchasz jej, no, w wieku lat 50? W porównaniu z tym, kiedy odgrywałeś tę muzykę, mając 15, 16, 17 lat, 13, tak jak wcześniej rozmawialiśmy. Wiesz co, ona w zasadzie ona budzi cały czas we mnie te same emocje. To jest to, co o tej płycie się pisze, że jest to album ponadczasowy, że w zasadzie kiedykolwiek go usłyszysz, robi na tobie bardzo podobne wrażenie. Ja nie pamiętam tych wszystkich myśli, które miałem, kiedy słyszałem tę płytę po raz pierwszy, ale najwidoczniej one były dosyć intensywne, bo ten sentyment powracania do tej płyty jest dosyć silny i nieprzypadkowo akurat wybieram to, a nie coś innego, że do tego wracam. Chociaż jakby całe jakby moje życie artystyczne nie było zbudowane na dark wave'ie czy na muzyce New Romantic, a bardziej na muzyce gitarowej, która przyszła troszeczkę później, po 86 roku, no to jednak to wszystko, co znajduje się na tej płycie, w jakimś sensie definiuje te moje upodobania później, no bo trzeba powiedzieć, że ta płyta jest mega smutna. A ja zawsze lubiłem smutne płyty i była to jedna z pierwszych smutnych, tak intensywnie smutnych płyt, a jednocześnie bardzo pięknych, bo to nie jest taki smutek, który ściąga cię w dół i, że tak powiem, nie widzisz światła, tylko jest to taki smutek, który w jakiś sposób inspiruje cię i jakby pobudza cię do różnych takich refleksji i też takich uczuć, które chociaż mają duży związek ze smutkiem, jednocześnie nie są czymś, co właśnie, że tak powiem, ściąga cię tak bardzo mocno w dół. Nigdy z tą płytą czegoś takiego nie miałem. Miałem oczywiście doświadczenia z różnymi innymi płytami, które były mega dołujące i chociaż też w jakiś sposób mnie inspirowały, to do nich jakoś tak często nie wracam. Akurat Meduza jest taką płytą, która budzi we mnie bardzo pozytywne skojarzenia, pomimo tego, że jest to płyta wypełniona aż taką dużą dawką smutku. Czyli z jednej strony nostalgia, ale z drugiej strony taka otulająca melancholia. Tak, to prawda. To dobre słowo, otulająca melancholia. Tak, melancholia, taka coś, co w jakiś sposób było pomimo wszystko pozytywnym uczuciem. Jak często wracasz do tej płyty? Wiesz co, wracam do niej najczęściej, ale nie wiem, nie potrafię jakby powiedzieć, jaka to jest intensywność, natomiast pracując nad festiwalem jednym czy drugim, słuchając dużo nowej muzyki, a w domu słuchając czegoś, to zwykle jest, tak wygląda moja praca, kiedy nie wiem, siedzę w biurze od godziny 8 do nie wiem, 16, to pracując nad różnymi rzeczami zwykle słucham rzeczy nowych, pracując nad piosenkami to zwykle słucham siebie, bo pracuję nad swoimi piosenkami, natomiast kiedy wracam do domu, to jakby stwarzam trochę taką inną przestrzeń i ta muzyka jest i dużo inna od tego, co przechodzi przez moją głowę do godziny 16. I tam często pojawiają się rzeczy takie, które do których mam bardzo silny sentyment, albo takie, które są tłem do codziennego mojego życia. Więc słucham dużo jazzu, dużo muzyki ambient. Natomiast kiedy sięgam po te stare rzeczy, no to właśnie ta Meduza jest tą najczęstszą rzeczą. Sięgam też do rzeczy takich, jak na przykład, nie wiem, początek lat 90. i pierwsza płyta Lloyda Cola, czy początek shoegaze'u Loveless, My Bloody Valentine, czy jeszcze wcześniej na przykład do AMD, bo tak naprawdę moja taka świadoma droga muzyczna zaczęła się od AMD, a potem nagle wskoczył Pink Floyd, więc tak bardzo dużo jest różnic pomiędzy tym, ale jednocześnie jak sobie tak to zestawię ze sobą, to ta Meduza jest taką klamrą dla wszystkiego, bo z jednej strony czerpię z tego, od czego zaczynało, nie wiem, wczesne AMD czy wczesne Depeche Mode. To był mniej więcej ten sam czas. A z drugiej strony ma coś takiego w sobie intensywnego, co odnajdywałem w tamtym czasie na przykład w niektórych płytach Pink Floyd. A potem to jako że to jest 86 rok i potem muzyka w Europie głównie zaczęła przekształcać się w początki no, takich bardzo intensywnych czasów shoegazu. Ja też tą muzykę słyszę chociażby na przykład w Slowdive, w pierwszych płytach Slowdive. Myślę, że Meduza miała wpływ na wiele, wiele późniejszych rzeczy, które się pojawiały w muzyce. Chociaż ja nigdy nie zostałem jakby w tym gatunku. Nie mógłbym powiedzieć, że siedzę w darkwave'ie albo w synthpopie, albo w, nie wiem, w czymś takim, co jest tak bardzo mocno związane z tamtym czasem i jest obecne też w dzisiejszych czasach. Nie jestem jakby ekstremalnym fanem tego. Natomiast no ta płyta cały czas budzi we mnie bardzo mocne uczucia. Są takie piosenki na przykład w tej pierwszej części płyty, które są dla mnie taką, no... takim czymś najważniejszym, co w tamtym czasie usłyszałem. Jedną z tych piosenek jest piosenka Luis, która w ogóle do dzisiaj mnie jakby, że tak powiem, wprowadza w drgawki. Czyli z jednej strony ta płyta jakby nie spowodowała, że ten darkwave w tobie zaistniał, ale jesteś w stanie bardzo ale wiele... Ale dark na pewno. Tak, zważywszy na to, że jednak sporo takiego mroku było w twojej muzyce, ale też można popatrzeć chociażby na zespoły, które ściągasz na OFA. Jest sporo tego, ale... Sama ta płyta nie spowodowała, że wszedłeś w ten gatunek konkretnie, ale jesteś w stanie dostrzec wiele, powiedzmy, takich małych elementów, które są właśnie na tej płycie Clam of Xynox, ale z drugiej strony można je odnaleźć w wielu innych rzeczach, których słuchałeś bądź też słuchasz i są to takie drobne rzeczy. I wiesz myślę, co, że... to też jakby wydaje mi się, że nie tylko ja tak budowałem sobie świadomość muzyczną, bo jak zakładałem zespół i poznawałem na przykład Jacka Kuderskiego czy Lale Wojtka Kuderskiego, to oni też z tego samego czerpali. To też była dla nich ważna rzecz. Clan of Xymox, potem solowe płyty Petera Nutena, czy w ogóle 4AD w tamtym czasie, które było niezwykle ważną wytwórnią, nie wiem, Cocteau Twins, czy Dead Can Dance, czy This Mortal Coil. Tak. To były naprawdę rzeczy, które budowały świadomość jakby w większości moich kolegów, którzy potem płynnie przeszli do brytyjskiej muzyki gitarowej, czyli do The Smiths, do Jesus Mary Chain, do My Bloody Valentine, do Ride'a i do wszystkiego tego, co się potem działo na wyspach. Ostatnie pytanie. Dlaczego ta płyta jest perfekcyjna, twoim zdaniem? Wiesz co, perfekcyjna jest dlatego, że ja w niej nie wyczuwam żadnych słabych momentów. Ona jest... Są takie płyty, że jest 10 numerów, i każdy jest idealny. Nie ma tam słabego miejsca na tej płycie. Nawet jeżeli to jest instrumentalny łącznik pomiędzy jedną a drugą piosenką, bo tych łączników tam na tej płycie się pojawia trochę, to jest to idealny, perfekcyjny łącznik. Więc dlatego jest dla mnie perfekcyjna, bo jest od początku do końca dobra. I tyle. Myślę, że to jest bardzo ładna puenta. Artur Rojek, Clan of Xymox, Meduza. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Z pomocą magii prozy udajemy się nad morze. Ja myślę, że to jest to, że Polak najpierw bardzo był bity przez wieki, że mieszkamy na granicy dwóch światów, w świecie niebronionym ani przez góry wysokie, ani przez morza niezgłębione. Polegamy na własnej obrotności, na własnym harcie, na własnym przetrwaniu, ale przede wszystkim leżymy na przestrzale cywilizacji wschodu i zachodu. To robi tę kulturę polską giętką, chłonną, wrażliwą, więcej adaptywną. A świat takich właśnie ludzi potrzebuje. Takich jak my. Melchior Wańkowicz. Sztafeta. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka. Łukasz Borowiecki. No właśnie. Gdzie się zaczyna niepodległość? Czy Polska w epoce gwarantów była niepodległa? To nie są płonne rozważania. To jest troska najgłębsza naszego pokolenia, które ku wolności doszło i pyta siebie w dniu codziennym, jak i o ile rzetelna jest ta wolność. Gdynia, świat. To nie samosiera morska.